sarbilet borom bi tudde surat iso motax sharia islamia yorul islam moy yoon yu ëmb yoon yépp gën leen khatimatu sharai moy motali yoon yi yor woon xey mu ngi taxawé ba tax tuddew sar diso mbiri nit ñu nekk seen mbir di ci gëna jëf seen mbir moy ñang xey dañu diso diso ci di saru saru diso surtu sura ayatuha makka la wacc ay ayam juro fuk lañu ak ñett bismillahir rahmanir rahim amin عين سين قاف اي حرف لا سالين خامني اي حرف لا نلين اوبي الله اعلم بمراده يالا مو غنا خام لامو تدو شيخ المحقق واخنا ني بوكن سي اشارات ني سي بير عرب يوي موي حبيبي محمد علم سنا خطرتي amin ay sifat sama soppe muhammad xamna leeru kartanu yalla kadalika naka nonu tuha jitna wahyu ilayka ci yow wala kadalika yuhi dinay wahyu ilayka ci yow wa illa alladhina nya nga xamne min xabeka jitu won nañu la dana nonu la ko wahyo ci yow ak nya la fi jitu won allah yalla العزيز قد اجنا في غورام دي الحكيم قد اجي خريج تي تريرينا بالين لو نيفو مكو ورا تك لاكاي ديف لو نيال نك ما في السماوات اللي نك في السمان وما في الارض اللي نك في السفلي ييب موكو موم تي موميل اك تي بين اك تي نك دي جامم ووتي موم العلي ماي اجي كاويجا kaw binde fami al azim moy aji makka te wetu ci reew takadu samawat eta fatarna asaman ci xawna xar asaman yi xawul xar xawna ñoo xar takadu samawatu eta fatarna min fawqihna cin kaw wal malaikatu te malaika yusabbihuna ñu ngay sabba bi hamdi rabbim andak sant seen borom way staqrun te ñu ngay jéggalu liman fil ardi ñi nekk ci adina ci ala yagal ni inna allaha naka yalla ko mum al ghafur moy jéggala kan ba ar rahim moy ajjerama ji wal ladina gañu nga xamni ittakhadhu jappel ñu min dooni bayyi fa yalla awliya ay xarit yu jaamu yi mengontel di len jam baye fa yalla allah ya al habizun alehim yalla mo ngi len di fuklu seen bir yalla samana lolou te takana o ma ante dit yow bi wakil ngay wakilu alim ci ñom te yow yonent bi wakilu wulen baye len ak yalla xam nak te garden lolou كذلك نكنون اوحينا وحينا اليك تي يو قران القران عربيا بودي لامينو عرب دتون سي رانغي نغا مانا وار ام القران داي دكاي موي مك ومن حولا لا ور مك وتون سي رانغا خوبي يوم الجامع تي بيس دجالات بيس باغا خامني لا ريبا في سيك امو تي لاي دجالي مبولم كوي ميديت كرو فريقون ابوريل في الجنه نيوي نيك ادينا o fa lekhon ak ak kuy ci sangay ñu nga sawar doomu adama yeb ñaari kurel do nga lañu doon kéro fa lekhon te jannati o fa lekhon ci sangay ñu ko reeng nga adina bi ko leeng kurel nga sawar wax ñu bi yalla borom bi binde ruuh yeb dañu rek ay arwa te bindagul jëmay bobala waxon wax joy yamul xam nak da kay teccal ko ci nek lamul ak fa nga bokkon ba nga demé mo nga don def bu bi né ruh yépp da ko nga mum yalla dal kay xajalé ko ci ñaari wétam wala neex ko lay xon ci ni dé adja lay jëm la ubali ñi safara ñu jëm ëllëg law bari jaxasewaa leen sànni leen tag ñu dund caat ku ne nga fa nga bokkoon fa ngay dox jëm fa ngay dem jëm pare kon fek jannate pare kon fi sànni ndax jannate moo lay jox àjjana boo bokkee ci kuréelu àjjana ca ngay ne jëf ci lay yóbbu safara boo nekk ci kuréelu safara ca ngay ne rek wala saa bu soboon allahu yàlla la jaalu mu def leen ummatam benn diine waaye fi ko di benn ñoom ñëpp ñu gëm nekk benn diine di jaamu benn boor walakin waaye yudu xiru danay dugal mani saa ku fa soob ci rahmati ci biir yéen ma déem gindi ka rek mu ne ci yoonu baax wa zalimuna way tooñe nag maaloom jëddiña leen min wàllin ci benn xarit wala na seen caagin ku leen dimbali ku méngoon te ñoom di leen dimbali ñu ko am àllëg ami taxaso wala dañoo jàpp awliyaa ay xarit yu leen dimbali min doon yi budul yàlla fallahu yàlla foo mu alwaal yu mooy xarit ba dëgg moom toog nga mooy ku méngoo nit ku jaral xarit wala kuy dimbali ak julit amul kenn ku mën a dimbali julit budul yàlla wuxoo yuhil mawta mooy dekkalu ñu deeñi mooy ki man loolu mooy xarit boobu moom xadiru aji attan la àlla kulli chien ci lépp lu mu doon wa ma axtalaftum lépp lu ngeen wuute fii ci moom min seen ci lu mën a doon fa xukmoo ab atteem ila lay jëmna ci yàlla lu ngeen jooyoo rek atte baa nga ci borom zalikum kooku day allahuma di yàlla rabbi ci sama borom àlli te ci moom tawakkaltu laa sukkandi fa unii bu dinaa dellu it lay jëm ci moom faatiru samaawaati mooy aji bind asamaan yi wal ab deg sot yàlla def na lakum ñe leen min anfusikum seen bopp aswaajan ay góor ak jigéen wa min al an'aami ak ci jiri kër yi def na ci aswaajan ay góor ak jigéen yasra'ukum dan leen baril fii ci góor yeeg jigéen yi yàlla ñu jur ci jurante gi laysa ka mis lii déet naka ku mel ni moom laysa cheyun déet dara ka mis lii ni yàlla dara melu ni moom woote moom sàmmi mooy aji dëgg ja albasi mooy aji nit ja lépp loo xalaat ne yàlla na la mel rek melu ni lay sa kamit lii cheyun ndax lu sama xel dem mbindeef la ndax am xel man la xalaat lu yàlla bindu lu sama xel xalaat rek mbindeef la loo xalaat na ba sa xel jàpp ko ne noonu la yàlla mel rek falaw taala bi xalaati zalik yàlla jóge naag loolu wa kullu ma xaatar bi baalik falaw taala bi xalaati zalik yàlla melu na lay sa kamit lii cheyun loxo ñe naka ma xaalidu samaawaati caabi mangasini xéewali asamaan yi wala ardi suuf si mu ngi ci yàlla yab sutu mooy tàllal rek sa wërsëg mooy yaatal wërsëg it li may sawñel ko soob wa yaqadiru mooy xatal wërsëg it di ko soob innoo naka moom yàlla aalimun aji xam le bi kulli chey ci lu mën a doon dara wum sharaa lakum min addiini ma wassa bihi nuuxan ñu sharaa tëral nañ yoon leeral nañu lakum ñee leen min addiini ci diine muy tawxiid ma la nga xam ne wassa dénkoon na bii ca moom nuuxan yonente bu ñu wax noon ma ak la nga xam ne wala si ak la nga xam ne aw xeynaa waxyu nanu ilayka jëf yow muhammad ci tawxiid ma ak la nga xam ne wassaynaa dénkoon nanu bii ci moom ibrahim wa Moussa ak Moussa wa Issa ak Issa an luy mbir ak moo taxawal leen diine diine tawxiid di ngeen sellal ko def ci seen dayob coono dëppoo ci wala te tafarraxoo bu leen texalikoo fii ci diine jooj juróomi yo yàlla nuux la tàmbalee ndax nuux mooy njaal bi na yonante boo xam ne wàcce nañ ci moom charia ndax ay tawxiid ndax nuux mooy nit ñi nga xam ne aw nitam ñoo jëkk a jaamu xiram ci ñoom la nit ñi tàmbalee di door a tàmbalee bari xiram ndax malaaka yi nga xam ne moom la yàlla binde ñu yenu aras subhanallah lañ doon jaamu yàlla binde aadama nag te sol roof ci moom te mu sant ne alhamdulilah ñu boole ko ci bu ñu déggee kaddu googu ko yàlla yenki waloon ba aadama wax bu gisee te malaaka yenki wal ko mu sant yàlla ñu jaamu subhanallah walhamdulilah waaye laa ilaha illa amul woon bi nit nu tàbbalee jaamu xiram nag yàlla wàcce tawxiid ci ñoom amul benn bur bu ñu war a jaamu ci dëgg dul moom moo tax ci charia ci moom la tàmbalee wàcc. moo tax mu tàmbale ne lañ leen yoonal ci diine mooy la ma wàcc woon dénkoon noor ak li ma la wàcc ci yow ak li ma wàcc ci Ibrahima ak Moussa ak Issa. juróom yooyu nag ñoo di ulul asmi, mooy juróom yonente yi xëy ñoo ëpp daraja ci yonente yi, moo lañ tuddee ulul asmi. mooy diine tawxid mooy cosaanu diine. banqaas yi nag benn yonente bokk ci sa borom atte mooy la cay banqaas loo mooy nañu jëfalante ndax yonente bu nekk nit xew-xew bay am ci jamonoam dafa dul bokk ak yonente ba ci ne xew-xew. moo tax ab yonente dina ñëw araamal loo xam ne yeneen yonente yi ko jiitoon daganal loon nag, wala mu daganal loo xam ne li ñàkk a jiitu woon araamalal nañu. kooku moo leen tuddee furoon yi. yooyu nag benn yonente bokk ceeg sa morom. ñu taxawal diine bañ a texaliko mooy nag allahu yàlla yette bi mooy tànn ilay hijami ci diineem ci sell jooju man yachaa ku ko soob cëg jakleem mu mën a gëm diine bu yax di mooy gindi it ilay hijam ci nangu diine jooju man yu nii bu ka nga xam ne mooy dellu ci boromam boko la yàlla gindi bo mën a nangu diine. wa ma tafarraqoo texalikoowuñu ñoom xeet bi bi jiitoon illa min baadi ma lu mooy ci ginnaaw ba nga xamee ne jaa ahum dikkal na leen al alimu xam-xamu xam-xam ba ba ñu xamee ne réer texaliko ak réer la. ginnaaw ba ñu ko xamee ba noppi nag la ñuy door a texaliko bax yan ngir ak bew baynam ci seen biir. walaw laa kalimatun bul woon ak baat sabaxat bu jiitu min rabbika ci sa borom ne dina yéexe mbugal ba bi sàngam bu dul woon ak loolu mu dogaloon ba noppi ila ajalin jëmeek ci dig musamman bu ñu tudde mooy yowmal axir la ko dee def na atte baynam seen biir alak leen fii ci àddina. wa inna lisee naka gaañ nga xam ne uuri soo joxe na leen alkitaaba téere ba min baadi ci seen ginnaaw muy yahuti ak nasaraan ca ginnaaw ñooñu la fi chakkin ñu ngi ci sikki sàkk minu ci seen téere boobu muri bin gudde aji wóoloo dikkuloo ñoom amuñu wóolu ci tawraat ak linjil woote ñu ba nga xam ne tawraat ba fa ne am na soppiku ba nga xam ne wóor la leen ne nekkul dala nga xam moo wàccoon dëgg linjil it noonu ba texaliko nekk ay linjil yu bari. moo tax mu ne gaa ñi nekk ci seen ginnaaw te amuñ xam-xam seen téere amuñ ci wóolu ak wóoloo di ko lañ ci am ba lisaalika ci tawxid boobu ma wàcce woon moom yàlla fatu na nga woo yow yonante bi na nga woote yemi ci tawxid boobu wastaxim te nga jub ci te nga nekk ci kama umirta naka la ñu ko digale wala tattabi te bul topp ahwaahum seeni bànneex yi nga xam ne ay caaxaan la. waxul da ngay wax ne amantu gëm naa bi ma ansalallahu ci la nga xay yàlla wàcce naka mi kitaabi ci téere lu yàlla masaan wàcc ci téere ci bu yonante gëm naa bi na nga wax loolu mooy téere yëkk fi jiitu umirtu digal nañu may li adila mamaadu baynakum ci seen biir. allahu yàlla rabbunaa moo di sunu borom wa rabbukum te mooy seen borom lanaa ñeel nanu amaluna sunuy jëf wala kum ñeel na leen amalukum seeni jëf kenn ku ne danañu la fay la ngay jëf laa xujjata kon dàggee akxuloo war la nekk bay nanaa sunu diggante ba bay na koo seen diggante dinaa ba dëgg feeñee. innahu naka moom yàlla allahu yàlla yaj moom mooy dajale bay nanaa sunu diggante yowmal xiyaam wal masiru te mu jëyit ilay ci moom la jëm boobaa nag dana leen fay seen kéefër. wala seen a gaañ nga xam ne yu xaajuu na ñu ngay daggee daggeeg yonente bi fillaahi ci diine yàlla ji min bandima ci ginnaaw ba nga xamee ne ustu ji ba wuyoof na la hoo ñel ba ko yàlla wuyoo ba noppi gaa yi daggeeg moom xujjatuum seenu lay daaxidatum aji tarxis la lay wu tarxis lañu yor inda rabbim fa seen borom wa alimte nekk seen kawit xadabun mer bu leen yàlla mere ci wedd gi ñu wedd fi yonentaam waloom te ñeel na leen azaabu mbugal chadid gu mettee met bu taratal bu dul dañu mukk. allahu yàlla si mooy bur bi nga xam ne ante la moo wàcce alkitaaba alquran bil xaqi mu lambo dëgg wal misaana moo wàccee maandute mooy ak jub ngir ñuy mën a jëfalante ci maadu mooy balance. wamaa yudrika lan moo la xamal la an la saaata ndaxtale yaxub addina ba ñu jigéenee dina ñëw xaribu jigéen na lu la xamal ne jigéen na yastaajilu dina yàkkamti bi haa ci dikub saa mooy àddina ju tukki. Lasina gaal ñi nga xam ne laa yuminul gëmuñu bi haa ci saa ñoo ñoo koy yàkkamti. Wala si na gaal ñi nga xam ne amanoo gëm nañu dëgal nañu ne àdduna ji dina jeex. Gaa ñi ko dëgal musfiquuna way tiit lañu way ragal lañu min haa ci jeexu àddina ngir la ci am ciy tiit. Waaye yàlla mën a xam nañu ne ànd xaa naka jeexu àddina alxaq dëgg ga mooy dëgg te luy am la. Allah inna alladina naka yëgal na gaa ñi nga xam ne yu maaroon ñu ngay werante di saxaate ci jeexu àddina ak tàbbeem la fi dalaal ñoo ñu ngi ci réer wa nekkuñ ci dëgg. Baax ñi dina ko sore sore ñu werante àddina dina jeex ak bu jeex di réer gu sore lañu. Allahu yàlla latifun aji ñeewante la bi ibaadi ci ay jaamam ña cay def lu rafet ak ña cay def lu ñaaw lépp terlu mu di leen xéewal di leen yërëm ci àddina si yàlla suuxu dana wërsëgal man chaa ku ko soob kenn ku ne mu jox ko jabtalaay ak la mu la atteem dogaloon ne dinga am wuute mu yàlla alxaw yi mooy aji am doole ja alasis mooy aji not ja ci nguuram bi ba dara lottaloo man kaana ku nekk na yuridu di bëgg arsal axirati mbayam àlaxira nasit dana nu dolli la hooñel ko fi xarsi yi ci mbayam waxee mbayum àlaxira ngay bëgg loo def ci aw yiw yàlla borom bi ne dinaa ko dolli dina ko fut ba ci juróom-ñaari téeméer wala lu këpp ni ko yonente bi sal allah sallam wax ne ab julit dana starxe benn tipp yàlla denc ko fa moom di ko yar di ko yar di ko yar di ko màggal ba bu demee yowmal xeex fekk mu gën a rëy jabal uhud doju uhud moo tax mu ne képp koo xam ne kii namm na mbayam àlaxira nasit lahu dana nu ko dolli fi xarsi ci mbayam wa man yurit wa man kaana ku nekk na yurit di namm atal dunia mbayam àddina koo xam ne nag àdduna ju neex rek la wut nu tiixi dana nu ko jox min xaa ca àddina wa maa lahu di dee di ñeel ko fil axira ci àlaxira mi nasibin ab jër ki namm àlaxira moom da koy jox ba dolli ko nee na ki namm àddina nag dana ñu ko ca jox la wax waaye du ñu ko jox àddina yëpp dana ñu ko ca jox te yowmal xiyaam du ko am ak képp am lahum déedéet da leen ñeel surakaaw ay bokkaale kay da leen a ñeel ay ñoo xam ne ñii ñoom la ñu bool def ñuy ay bokkaale yu ci nit ñee gine yi ak xërëm yi salon yoo xam ñoo leen tëralal aw yoon lahum ñee leen mu ne diine ci ay caaxaan ñu leen tëralal yoonu caaxaan maaloxe lam yaasan joxewu ci ndigal bii ca loola allahu yàlla ñu leen tëralal ay doxalin woo xam ne yàlla joxewu ci ndigal bu yàlla jëglewul walaw laa kalimatul fasli te bu dul woon ak baatab atte ba yàlla tëral ci boppam te yowmal xiyaam dina ko atte la ku dee def na atte bay nuñ seen diggante fii ci àddina diggante ñi nekk ci dëgg ak ñi nekk ci caaxaan bay na daali mee naka way tooñe la mu ñeel na leen adaabul bugal aliimul bu metti daraa di nga gis keroog daali mi ne way tooñe musfixiina di way tiit ñu maa ngir la nga xam ne kasa boo tax woon nañu ko ci àddina seen àddina ci ay mooy yàlla boo te moom waaxixun aji tàbbi la biim ci ñoom tiit moom ngir lañ fay ga ñu gis ne seen kaw la jëm wala dina gaa ñi nga xam ne amanoo gëm nañu waa amiloo te ñu jëfe saalihaati jëf yiw farata ak sunna fi rawdaatil jannaat aji nekkal ci dëri àjjana ya ci gën jaa teddi xeewalam ak gën jaa yëkkati buy daraja lawum ñenn leen maa yashaauna lu leen soob ci ay xéewal inda rabbihim fa seen borom daalika loolu mu jox way gëm ña yàlla boo moom alfatlu mooy nga neen la alkabiru ba di aji rëy daalika fay boobu mu leen di fay alladi mooy la nga xam ne yu bashiru danay bégal allahu yàlla ibaadoo ay jaamam alladina gaa ñi nga xam ne aamanoo gëm nañu wa amiloo te ñu doon te ñu jëfe saalihaati jëf yiw ngir jëmmi yàlla xul waxal ñeel leen yow yonente bu tedd bi xul waxal ne leen laa asalukum laa juma leen alayhi jottali ñii may jottali li yàlla wax laa juma leen ci ajran ak fay laa juma leen ngeen fay ma ci li ma leen di jottali illal ma waddata lu dul cofeel ga fil qurba te ci gëñale bokk yi mu ne laajuma leen ci fay waaye laaj naa leen ngeen bëgg ma ngir maa seen ma seen bokk laajuma leen ci fay jotal gi waaye maa ngi leen di laaj ngeen bëgg sama ñooñ ba loolu wàccee nag wax nañu que ne kan mooy xiraabatu ko bi nga xam ne wajabat alayna mawaddatuhum seen ak cofeel war na ci noonu di yàlla wax ne kon nañ leen bëgg sa bokk yow sa bokk boobu ñan la mu leen aliun wa fatima wa ibnahuma aliun ak fatima ak seeni doom ñaari seen ñaari doom mooy asan ak usayn kooku mooy xiraabaam bi nga xam ne war nañoo kuri julit war nga leen bëgg mooy waa këram mooy àllu bayt wa man yaxtarif bu fàggu xasanatan aw yiw bu def lu baax nasib dana nu dolli lahoo ñel ko fii xaa ca yiw wa musnan beneen yiw bu ful inna allaha naka yàlla xafaru jéggalaa kon la ci way bàkkaar yi chafaru gërëmaa kon la it ñiy topp yàlla